59, taniej aż o 500 zł. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 sierpnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Apel pamięci z udziałem m.in. prezydenta odbył się wieczorem na Powązkach Wojskowych w przeddzień Święta Wojska Polskiego. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych negatywnie ocenia postępowanie MSZ Izraela. Tak polska dyplomacja ocenia decyzję o obniżeniu rangi dyplomatycznej reprezentacji w Warszawie. Prezydent Andrzej Duda zapoznaje się z różnymi stanowiskami dotyczącymi nowelizacji ustawy medialnej. Mówi o tym jego rzecznik. Wieczorem na Powązkach Wojskowych odbył się apel pamięci z udziałem m.in. prezydenta Andrzeja Dudy. Uroczystości przed pomnikiem poległych w 1920 roku były częścią obchodów zorganizowanych w przeddzień Święta Wojska Polskiego. Przy grobach na kwaterze żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej stali na baczność harcerze i obecni żołnierze Wojska Polskiego. Mogiły poległych bohaterów zostały udekorowane biało-czerwonymi wstążkami. Chciałbym zapewnić pana prezydenta, że postawa żołnierzy z 1920 roku jest wzorem dla obecnych żołnierzy Wojska Polskiego. Mówił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że na wojskowych Powązkach wyraźnie widać tradycję walki o niepodległość Polski, przekazywaną z pokolenia na pokolenie przez tych, którzy przeżyli. Walczyć, by zwyciężyć, choć czasem się ginie, ale za wolną Polskę zawsze warto. To są groby zwycięzców. Oni wygrali. Po apelu poszczególne delegacje, w tym prezydent, złożyli kwiaty. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. A wcześniej prezydent i minister Mariusz Błaszczak zapalili znicze na grobach obrońców ojczyzny w 1920 roku. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych negatywnie ocenia postępowanie MSZ Izraela i bezpodstawną decyzję o obniżeniu rangi dyplomatycznej reprezentacji w Warszawie. Kroki podjęte przez Izrael bardzo poważnie szkodzą naszym relacjom, napisano w oświadczeniu polskiego MSZ-u. W oświadczeniu polski resort spraw zagranicznych zapowiada też podjęcie odpowiednich działań politycznych i dyplomatycznych, mając na uwadze zasadę symetrii obowiązującą w stosunkach dwustronnych. A w reakcji na podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego izraelski minister spraw zagranicznych Yair Lapid poinformował, że nowy ambasador Izraela nie pojedzie do Warszawy. Dyplomata miał przybyć do Polski w najbliższych dniach. Minister wezwał też pełniącego obowiązki ambasadora w Polsce Tala Bena Ari Yalona na bezterminowe konsultacje do Izraela. Izraelski MSZ rekomenduje ambasadorowi Polski w Izraelu Markowi Magierowskiemu, który przebywa w kraju na urlopie, aby pozostał w Polsce. Decyzja o wycofaniu izraelskiego dyplomaty zapadła po tym, jak prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego. Zakłada ona, że nie będzie można uchylić żadnej decyzji administracyjnej co do zwrotu przejętej przez państwo nieruchomości, jeśli od jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 10 lat. Rzecznik głowy państwa Błażej Spychalski powiedział, że prezydent Andrzej Duda zapoznaje się z różnymi stanowiskami dotyczącymi nowelizacji ustawy medialnej. W rozmowie z dziennikarzami Błażej Spychalski zwrócił uwagę, że prace legislacyjne nad nią jeszcze się nie zakończyły. No jest to ustawa, która wzbudza ogromne emocje. Jest to ustawa, w sprawie której także do prezydenta jest adresowanych wiele próśb, pism. Chciałbym powiedzieć, że ze wszystkimi tymi stanowiskami pan prezydent się zapoznaje, wnikliwie analizuje. Szanowni Państwo, poczekajmy do tego momentu, aż ta ustawa trafi na biurko prezydenckie. Dzisiaj, tak jak wspomniałem, trwa jeszcze proces legislacyjny. 11 sierpnia Sejm przyjął nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która zmienia zasady przyznawania koncesji medialnej dla nadawców z udziałem kapitału zagranicznego. Po zmianie koncesji będzie mógł otrzymać jedynie podmiot, którego siedziba znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego i który jest niezależny od osób, instytucji i firm spoza tego obszaru. Ponad 100 klaczy z państwowych i prywatnych stadnin jest prezentowanych w Janowie Podlaskim. Odbywa się tam Narodowy Pokaz Koni Arabskich. Klacze oceniane są przez międzynarodowe jury w różnych kategoriach wiekowych. Jury ocenia 5 cech konia, m.in. czy jest on w typie rasy arabskiej, oddzielnie ocenia głowę i szyję, tułów, jego nogi czy ruch. W czasie pokazu bardzo ważna jest odpowiednia współpraca konia z prezenterem, zauważa hodowca Andrzej Wójtowicz.

Dwie jakże ważne postacie na początku naszego spotkania. Z jednej strony Björk, a z drugiej Goldie, twórca wybrzmiałego remiksu. Z połowy lat 90. Isabel Alonis Heart jako wskazówka kierunku, w którym będziemy zmierzać tym razem. O szczególną uwagę poproszę fanów drum and bassu i liquidów, czyli połamanych bitowych stylistyk. A najważniejszym punktem naszego spotkania będzie dziś set LTJ Bukema, opublikowany w słynnej serii Fabric. Proszę się zatem spodziewać charakterystycznych wokali, pogłosów, pejzaży i smug dźwiękowych oraz specyficznej i jakże charakterystycznej motoryki. Yeah. Move On. Niektóre tytuły nagrań mówią właściwie wszystko. Z roku 2005 Seba i Paradox, czyli panowie, którzy sięgają w swojej twórczości po liquidy. Stylistykę wyrosłą na bazie drum and bassów, które z kolei nie mogłyby powstać, gdyby nie wcześniejsze klasyczne jungle. Przed prezentacją mixtape'u LTJ Bukema postanowiłem, że wykorzystam tę sytuację i sięgnę także po wspomnianego już dzisiaj Goldiego, który w połowie lat 90. nagrał przełomową płytę. Chodzi o Timeless, czyli album, który ustawił percepcję i sposób myślenia o tym charakterystycznym połamanym rytmie wielu producentom. Album, który we fragmencie przypomnę, jest płytą wydaną w roku 1995. Był to pierwszy pełen metraż Goldiego, po którym Brytyjczyk znalazł się w panteonie artystów drum and bassowych i junglowych. Sama płyta nagrywana była wspólnie z Robertem Playfordem, który w większości zajmował się programowaniem instrumentów, zabawą na MPC i finalnie oczywiście wykonywaniem wszystkich pomysłów i sugestii Goldiego. On sam z kolei odpowiadał za pomysł kształtu nagrań, za rytm i aranżację. I tak oto, drodzy Państwo, na przecięciu współpracy obu panów powstało dzieło łączące delikatny wokal z pociągłymi liniami basu, generowanymi przez breakbeat i na przykład smykami opartymi na pięknym, niespotykanym przez lata drum and bassie. W wydaniu lat 90. chyba najpiękniejszym w całej swojej historii. Zatem przed nami drobny króciak tego jakże ważnego wydawnictwa. To będzie pierwsza część płyty Timeless, złożonej z trzech części stanowiących tryptyk. Cały utwór bowiem składa się z najbardziej znanej chyba kompozycji w całej dyskografii Goldiego, czyli z utworu Inner City Life. Następnie pojawia się Jah, a po nim kompozycja Pressure. Wszystko zanurzone jest w atmosferycznych, mrocznych klimatach, opartych na typowym w tamtym czasie dla Goldiego rytmie. Rytmie połączonym często z atmosferycznym ambientem. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia.

Timeless. Tak rozpoczyna się pełnometrażowy debiut Goldiego, opublikowany w roku 1995. To był tryptyk, który wprowadzi nas teraz w najważniejszą część naszego dzisiejszego spotkania. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przez okres wakacji, w nocy z soboty na niedzielę, prezentuję muzykę zagraną podczas występu scenicznego, albo tak jak w dzisiejszym przypadku, muzykę elektroniczną zarejestrowaną na setkę. Tak bowiem wyglądał proces przygotowania dzisiejszej historii stworzonej przez LTJ Bookema. Danny Williamson, bo tak naprawdę nazywa się LTJ Bookem, został zaproszony do nagrania mixtape'u w słynnej serii Fabric. 15 czerwca 2009 roku ukazało się to wydawnictwo, złożone z 18 utworów, wybranych oczywiście przez Bookema. Nagrywając ten składak, chciałem uchwycić klimat moich DJ-skich występów. Opowiadał o mixtape'ie Bookem. Nie siedziałem więc przed komputerem, miksowałem wszystko na żywo, dokładnie tak, jak robię to podczas imprez. Zatem dzięki temu zabiegowi, uszami wyobraźni, możemy się teraz przenieść na jedną z imprez zorganizowanych w słynnym klubie Fabric. Serdecznie zapraszam do słuchania. Przed Państwem LTJ Bookem i 46. część serii Fabric. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.